Oriente, mundo num caleidoscópio. ពីពុតប្រហោះក៏ផៃនៅតែវ៉ាភ្នំព្រឹកឡើងបងប្អូនមកជុំខ្ញុំជាហោធំតាំងនៅទីនោះនិយាយតាំងពីកើតថ្ងៃកំណើតឬនៅក្នុងគួងញាតិមិញប្អើឆោឡាហួនគូហោទាំងអង្គគិតសុំពីក្បួនតែខ្ញុំមិនលួងពុតក្រោយជ្រុងភិបទុកក្នុងខ្លួនមិនទៅណាមិនចង់ចន្ទជួងពីពេលតែក្បួនរឹងអង្គមានសល់ អំរេចមិនទុកទង្វល់លែងខ្វាយខ្វល់អង្គុយតែទីបើចាំថ្ងៃមួយសំណាងខ្ញុំជួបនឹងលោកយាយទឹកមិនគាត់សែនខ្វល់ខ្វាយគិតឲ្យខ្ញុំទីពីរឿងលុយពីការបានឬមិនបានសូមឲ្យក្មួយជួយទេផងណាបើយាយសុំប្រាប់ពីការតែដល់ថ្ងៃណាប្រាប់យាយឲ្យដឹងផង ខ្ញុំថាកុំបីអាយុ68លេខឡើងលើគេមិនទាយក៏មើលឃើញតែទាយតាមពួងខ្មែរមិនបាច់ចាំប្រឹងយាយថាត្រូវម៉ាច់ទាយត្រូវបាច់ខ្ញុំភ្លេចឲ្យឈឹងលោកយាយគាត់ធ្វើភ្នែកម្លឹងគ្រូឆប់ម្លឹងម្លឹងមិនដែលប្រទះគ្រូខ្ញុំមិនអួតបើមានរឿងត្រួតឬមើលរត់តែច្បាំងគ្រូខ្ញុំមិនចេះផ្ដែផ្ដាំងបើរឿងមិនច្បាំងខ្ញុំក៏មិនខាន ជួយលេលងរើថ្ងៃរៀបការសូមគ្រូលេលងយ៉ាងណារើថ្ងៃរៀបការឲ្យបានប្រពៃបើថ្ងៃទី1ទៅទឹកគ្រួយគ្មានលៀបសេរីបងប្អូនញៀនមិនប្រត្រីកំពុងលោកលៃរឿងបងបែបទាំងរើសយកថ្ងៃសៅត្រូវនៅថ្ងៃទី15ច្បាស់មិនបងប្អូនយើងចង់សប្បាយណាមិនទៅនៅផ្ទះចង់ទៅតែហាងណាហើយលោកញី ปากซอยน้องนักขายส้มตำ หนุ่มแท็กซี่รูปหล่อและหนุ่มสามล้อมาอุดหนุนประจำ แต่คืนนี้ยังไม่เห็นพี่มา หรือว่าพี่ยาเปลี่ยนที่กินส้มตำ ส้มตำน้องคงไม่อร่อยไม่เหมือนแถวซอยสุทธิสารตรอกสาม หนุ่มแท็กซี่เลยเพื่ออัดไปติดสาวเนื้อที่ขายเมี่ยงคำหนุ่มสามล้อก็ไม่เห็นมีแววหนุ่มสามล้อก็ไม่เห็นมีแววเคยมาจีบเจ้าเจ้าแต่คืนนี้ยับงำแม่ค้าส้มตำอีสานหัวใจไว้วันเสียหวนแต่หัวคำหนุ่มแท็กซี่ไม่มากินส้มตำ หนุ่มสามล้อก็ไม่มาเยี่ยมยามแม่ค้าส้มตำหน่อยใจเรือลาจากเย็นกระทั่งจวนสว่างน้องเฝ้าแนมทางแต่ไม่เห็นพี่ชายเคยส่งเคยรับกลับบ้านคืนนี้มีควันเป็นอย่างห่างหนุ่มจากพี่พี่ไม่มากลับกลายหนุ่มสามล้อบนก็จางห่างหายมันเจ็บในใจเด้แม่ค้า จากเย็นกระทั่งจวนสว่างน้องเฝ้าแนมทางแต่ไม่เห็นพี่ชายเคยส่งเคยรับกลับบ้านคืนนี้มีควันเป็นอย่างห่างหนุ่มแท็กซี่ที่ไม่มากลำกลายหนุ่มสามล้อมันก็จางห่างหายมันเจ็บในใจเด้แม่ค่ะ som tam. We'll be right back. descobrindo cores e sons. Thank you. No próximo Oriente, o mistério de vozes desconhecidas. Oh. Esta viagem ao Próximo Oriente foi escrita e realizada por Miúdo Pinto, com a música e os sons de Saiba, Harry Forbes, Jupiter, Kroang Bean, Onuma Sing Siri, Bombino, Debruy, Almasrin, OK Tamiz e ainda as vozes e os músicos desconhecidos das zonas rurais do Camboja e da Tailândia. This is Singapore Broadcasting Corporation. An American in Paris, folks. Hong Kong. England. London Philharmonic. Radio Hanoi. This is Manila calling. Direct from Radio Australia. From Washington, the voice of America. This is London. Radio Peking wishes you all a pleasant good evening. Próximo Oriente.